بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى أكم صليا أكم سليم تنويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل سمع حديث يقوانزا كتك كتاب الصيام كل شوكو داني كتاب الموطأ موطأ إمام مالك رحمه الله تعالى. تكسر هنا بعض المسائل حتى كل مجلس كتب الحديث كتب الشرح ياكو مسألة يوه ينامتاننا إدادي يواتو كونا مويزي مكيدادي يواتو وانغاتي وكونا مويزي هو واجبكية وإسلام كفنغا هل من خلاف، لكن خلاف اليوكو مكيدادي يواتو يمتو موجة أو نوتوويل، لكن وميافكيانا wanawazuoni kwamba watu wawili waadilifu watakapoona mwezi, watu wawili waadilifu watakapoona mwezi, ni wajibu kwa watu wote wa mji huo kufunga. Hili wameafikiana ulama, hawakutofautiana katika hili. Tofauti yao atakapoona mwezi huo mtu mmoja muadilifu, hapa wakatofautiana. Tupo kwa kipengele msifunge hata tarau alhilal, msifunge mpaka muone mwezi. Watu wangapi waone? Hawakuhtalifiana ulama ya kwamba watakapouona mwezi muandamo adlani, watu wawili waadilifu, kwamba wajaba saum ala jamii ahli albalad, wajib watu wa mji huo wote wafunge. Tofauti zao ulama ni katika idadi ya mtu mmoja muadilifu. Likaenda kimadhehebu jopo la waliokuwa wengi katika wanawazuoni wanaitwa jumhur, jumhur ulama, wao wakasema yajibu saumu biruyatihi madama musliman mukallafa, ni wajibu kufunga hata kama mwezi muandamo umeonekana na mtu mmoja muda wa kuwa ni muislamu mukallaf, kwa maana ni balere mwenye akili, si mtoto mdogo wala mtu mzima taira. Na kauli yao hii wameiegemeza wakasema dalili ni hadithi ya sahaba Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, aliitaja al-imam Abu Dawud al-Sijistani na al-imam Ibn Hibban na al-imam Abu Abdullah al-Hakim na anaisahihisha al-allamatu al-albani rahimahullah. Anasema Ibn Umar, taraa an-nasu al-hilala, watu walitoka kwa lengo la kutaka kutafuta na kutazama mwezi, liyarahu an-nas, ili wapate kuona ule mwezi, ama wanapanda kwenye vichuguu, waliopanda kwenye kadha, kwenye majabali, lengo wanataka kuona mwezi. Taraa an-nasu al-hilala. Anasema fa akhbartu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mimi Ibn Umar nikampa habari bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa maana nimemkhabarisha, anni raaituhu, kwamba mimi Abdullah nimeuona mwezi muandamo. Fasamahu, akafunga kwa sababu ya taarifa hiyo, akafunga mwezi wa Ramadhani. wa amara an-nasa bi siyamihi, na akawaamrisha watu wote wafunge, wafunge kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo kwa kauli hii ya jumhuri wa ulama kwamba hata akiwa mmoja muda wa kuwa ni mwadilifu, kama tulivyoona hapa Abdullah bin Umar ni mmoja, kampasha habari wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akafunga na akawaambisha watu wafunge. Hiyo ni kauli ya kwanza katika ikhtilafu zao. Kauli ya pili ni madhehebu aliyopita alimamu Malik mwenye hiki kitabu Al-Muwatta, kadhalika alimamu Shafi'i katika moja ya kauli zake, katika moja ya kauli zake Imam Shafi'i. Kadhalika ni madhehebu pia ya mwanawazuoni wa Masri Al-Layth ibn Sa'd rahimahullah. Kadhalika ndiyo madhehebu ya alimamu Al-Awza'i wa Sham. Kadhalika alimamu Thawri, na haya ameyataja alimamu Ash-Shawkani katika Ad-Darari. Hawa niliowataja, Imam Malik, alimamu Shafi'i katika moja ya kauli zake, alimamu Al-Layth ibn Sa'd, alimamu Al-Awza'i, alimamu Thawri, wao wamesema ni lazima wapatikane mashahidi wawili, lazima, la budda min shahadati shahidaini, lazima wapatikane mashahidi wawili, hatoshi mtu mmoja kwa wao, kwamba ushuhuda wa mtu mmoja katika kuthibitisha muandamo wa mwezi hautoshi. Tayib, wana hoja gani na wao? Hoja ambao wameitegemea ni hii hadithi ambayo tutakuja kuiona hapa, lakini ametaja Imam Bukhari na Muslim, sumu li ru'yatihi, fungeni kwa kuonekana kwake, fungaweni kwa kuonekana kwake. Fa in humma alaykum, kama mtagudikwa na uwingu, kiwingu kikakuzuilieni msiweze kuona mwezi, fa athminu iddata sha'bana, kamilisheni hisabu ya siku ya Shaaban 30 yawma, siku 30. Kisha akasema mwisho wa hii hadith, illa an yashhada shahidani, isipokuwa kama watashuhudia kuona mashahidi wawili, watu wawili waadilifu. Hadithi hii ametaja al-Imam an-Nasa'i, ameisahihisha al-Imam al-Albani rahimahullah. Na mfano wa hii imekuja katika Musnad wa Ahmad, katika hadithi ya Abdurrahman ibn Zaid ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema isipokuwa, yani hamkuona mwezi na wala haikufikilia ninyi mfikishe Shaaban siku 30, itokee wameshuhudia watu wawili. Kwa hiyo Mtume ameweka idadi ya wawili katika kuona mwezi, na hadithi ni sahihi. Ameitaja al-Imam an-Nasa'i na ameitaja al-Imam Ahmad. Katika lafzi ya Ahmadi, fa in shahida shahidani fasumu wa aftiru, kama watashuhudia mashuhuda wawili basi fungeni kwa ushuhuda wao, kadhalika fungueni kwa ushuhuda wao. Kwa maana katika kufunga wapatikana wawili watakaoshuhudia, kadhalika katika kufungua wawili wawili. Kwa hadithi ni sahihi, hoja yao hii. Sasa wamejengaje hoja hapa? Wamesema kwamba ikiwa Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam isipokuwa washuhudie wawili, mafhumu al-mukhalafa, ufahamu wa kinyume, kinyume chake sasa, kama atashuhudia mmoja msifunge, ndio maana yake. Wa ila kuna maana gani ya kutaja idadi ya uwili? Bila shaka kusudio la bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama atashuhudia mmoja msifunge. Tumeelewana? Kwa hiyo tunasemaje sasa? Ulamaa wanatuambia ufahamu huu marjuhun, haupokelewi. Yaani uchukue hii hadith alafu useme kinyume chake, akiona mmoja msifunge. Kauli hii ni marjuh. Kwa nini? Wakasema katika sharia tunaona kwamba almantuku muqaddamun ala almafhum, almantuku muqaddamun ala almafhum, maneno yaliyotajwa kwa uwazi kabisa hutangulizwa kuliko kuleta uelewa na ufahamu. Hili liko wapi? Hadithi ya Abdullah ibn Umar ni maneno mantuku yaliyotamkwa kwamba yeye peke yake aliuona, akaenda akamkhabarisha nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mtume akafanya nini? Akafunga kwa ushahidi wa watu wangapi? Mtu mmoja, Abdullah ibn Umar kadhalik akawaamrisha masahaba wafunge. Kwa hiyo mantuku na mafuhumu, hapa tunaitanguliza mantuku, na hadithi ya Abdullah ni mantuku. Na hii kusema kinyume chake hadithi hii ni mafuhumu. Na vinapozozana viwili baina ya almantuku walmafuhumu, kutangulizwa almantuku. Wakasema tena pamoja ya kwamba mantuku hii na hii mafuhumu, wala ukiangalia vizuri haizozani. Vipi? Tunasema tu kwamba wakishuhudia wawili tutafunga. Na tukichukua hadithi ya Abdullah ibn Umar, akishuhudia mmoja tutafunga. Na wala hizi hadithi mbili hazizozani. Tumeelewa vizuri hapo? Tayeb, hayo ni masuala ambayo tuliyabakisha. Likiwa limeeleweka hilo, huja au hujijenga masuala mengine hapo. Je, mtu mmoja kuona mwezi au watu wawili kuona mwezi, kuona kwake huko kutakuwa ni wajibu kwa mji huo tu, au kuona kwa huko wale wawili kutakuwa ni hasa kwa mji wao huo tu, yani kutawalazimu watu wa mji huo peke yake kufunga? Hayo masuala ambayo wanatoa ulama kupitia hizi hadithi. Au kama kuona kwake yule mtu mmoja au kuona kwake, kuona kwao wale wawili kutalazimu miji yote ya Waislamu? Hapa napo wakatofautiana ulama mpaka leo hii, mpaka hii leo. Ukimsikiliza Muhammad Idi, Allah muongoze katika sunna, anavyojitutumua akajitunisha msuli katika ile chaneli fulani, walikulli baladin ru'yatuhu, maneno yake ni hayo, na kila mji una mwezi wake mwandamo. Hii kuonyesha kwamba ni jambo lina khilaf, wametofautiana ahli alilm katika haya masala, ikhtilafu kubwa sana, mpaka yakapelekea hayo kupatikana takriban madhhabu nane kwenye masala haya, madhhab nane kama alivyotaja al-Imam Shawkani rahimahullah katika Darari al-Mudhiya, kadhalika alivyotaja wanazuoni Siddiq Hasan Khan rahimahullah katika Ar-Rawdatu An-Nadiyya. Kauli nane, madhehebu nane juu ya swala hili tu. Je, kuonekana kwa mwezi na mtu mmoja au wawili kutakuwa kuna lazimisha watu wa miji yote kufunga, au ni mji ule tu, au ni nchi ile tu? Kauli ziko nane, madhehebu nane, lakini katika hizo madhehebu nane takriban madhehebu ambazo zina nguvu ni tatu. Madhehebu ya kwanza ni ya wale waliosema yalzamu baqiyatal buldani saum, ukionekana mwezi mahala fulani basi miji yote italazimika kufunga. Miji yote, umeonekana wapi mwezi? Umeonekana Saudia, basi paka Tanzania wanafunga. Umeonekana wapi? Au umeonekana Yemen? Umeonekana Libya? Hii ni kauli, na wala watakaosema kauli hii wasibezwe, sababu kipindi fulani mwezi ulionekana Iraq takriban, wale watu wa mwezi wa taifa wakawa wanawaambia wa mwezi wa kimataifa kwamba nyinyi wewe ni mwezi au ni kijiwingu cha bomu, wana mna vijibomu huko vimerushwa. Mnaletewa wenyewe na miezi yenu ya vikapu, mnaletewa kwenye vikapu, wanasema lugha hizo za kijeni. Kusifanya hivyo kwa sababu hii kauli ya ahlul ilm wakubwa katika madhhab. Hii ni kauli ya Imam Malik ibn Anas, na yeye ana mwezo wa vikapu au ana mwezo wa vibomu. Imam Malik ambaye ni Sheikh wa Imam Shafi'i rahimahullah. Bali hii ni kauli ya Imam Shafi'i mwenyewe rahimahullah. Hii ni kauli ya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Hii ni madhhab ya Imam Al-Layth ibn Sa'd wa Misr katika wanazuoni wakubwa rahimahullah. Na wasio kuwa wao, kwa maana wako wengine wengi. Je, waweza ukathubutu wewe kusema kwamba Imam Maliki ana mwezo wa vikapu au Imam Shafi'i au Imam Ahmad? Na madhehebu hii ndiyo madhehebu iliyotiliwa nguvu na wanawazuoni wa hakiki katika wanawazuoni wa Kiislamu wa hakiki, kama nani? Kama vile Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani thumma Ad-Dimashqi rahimahullah, kadhalika mwanawazuoni Siddiq Hasan Khan Siddiq Khan rahimahullah, kadhalika Ibn Baz Sheikhul Islam رحمه الله, كذلك العلامة المحدث محدث العصر الألباني رحمه الله ومثل ينقوه قول ما هي مذهب, كذلك الإمام الشوكاني رحمه الله. بل الياء والإتمية ومتمية عموم وحديث, عموم كل خوينيك وحديث متمية لبسامها مانين وحقوبة قوة ولا فوق في بنجيلي كسما صوموا لرؤيته فنجيلي وفوانيك نقواكي. Kwa hiyo ukionekana Jordan umeonekana, umeingia sumu liruyatihi. Hakubagua bwana mtume, hakusema vidhibiti vya nchi wala vidhibiti vya bara wala vya kadha, wala hakuzungumzia ikhtilafu al-matali, akasema sumu liruyatihi. Na ukionekana mahala, basi wote wanaingia katika hii khitab. Hawakutolewa watu kwamba isipokuwa hawa, isipokuwa kwa dalili. Al-Imam Shawkani rahimahullah katika Nailul Awtari kitabu chake جلد وأنه كراسة ومياموجة سننة نير الأوطار, أنا سمى وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد. مهيلي حالتك ومحسوسي حالتك ومخصوص قوات ووطن فلان تو قوتك واو, بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين. بل ها منينو yanamuhusu kila yule ambaye kwamba anahusika nayo katika Uislamu, muda wa kuwa ni Muislamu na aliyesema ni rasuli wa Uislamu, basi maneno haya yamemhusu popote pale alipo. Tunaona falistidlalu bihi ala luzumi ru'yati ahli baladi lighairihim min ahli albilad awhar, kujenga hoja kwa hii hadith juu ya kulazimisha kufunga kwa kuonekana mwezi na watu wa mji fulani, na kwamba kuona kwao watu wa mji huo kutawalazimu watu wa miji mingine kufunga, kujenga hoja kwa hadithi hii kwa jambo hili adhhar linadhihirika zaidi, hili liko juu mno kuliko kujenga hoja min alistidlal bi ala adam alluzum, kuliko kujenga hoja kwa hadithi hii kwamba si lazima watu wa miji mingine, hilo haliingii. Yaani ambaye atastadili kwa hii hadith juu ya kwamba watu wa mji fulani wakiuona basi miji yote mingine iliyobaki wafunge, hii anasema naam, hii ni barabara istidlal qawi. Ama kujenga hoja kwa hii hadith kwa watoa watu wengine ambao hawapo kwenye mji ule kwamba wao hawalazimiki, anasema haifai. Na unajengaje hoja kwa hadithi hii kwa watoa watu wengine kwa mwezi ulionekana na watu wa sehemu nyingine wafanyaje? Na hadithi imekuja katika sura ya umum kuenea kwake, na kubagua bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na kama ilivyokuja katika sharia haruhusiki yeyote kuifanyia takhsis sehemu iliyokuja na taamin katika sharia. Allah akisema chukua ni udhu napoiendea sala, basi wote wachukue udhu napoiendea sala. Aya zinakuja amma. Kwa hiyo kufanyia takhsis jambo fulani lililokuja katika sura ya amma utahitaji dalili. Mtume akisema sallallahu alaihi wasallam, hakika ya watu wenye adhabu kali sana siku ya kiyama ni wale waswawirishaji, wanaoswawirisha viumbe vyenye roho. Basi ataingia kila anayeswawirisha, kwa maana kila ambaye atapatikanisha kiumbe chenye roho akakipatikanisha, kitapatikana, kitawepo. Kwa ala gani? Atajua mwenyewe. Ah, mimi nimechora tu, sitachonga. Umeingia katika umum wa hii hadithi na haya makemeo. Ah, mimi nilichonga sikuchora. Umeingia kwenye haya makemeo. Mimi sikuchora ustadhi wala sikuchonga, mimi nimekibonyeza tu kijidude fulani hivi, basi ikatoka mwanga, ikatoka flash, basi kikanasa pale kwenye kivuli. Sijachonga wala sijachora. Ah, wewe umepatikanisha. Maanake usingefanya hivyo kisingepatikana. Kwa hiyo kumtoa huyu, kwamba huyu hausiki bwana, huyu ana moving camera, chombo cha kisasa hiki, moving camera kinamtoa kiumbe anatingishika, yataharak, sio kwamba limezubaa kujijitu liba. Wao mtu akajikuna, mtu kapiga miayo. Wewe mpaka umtoe huyu katika almusawirina, una kidhibiti gani? Huyu mfano tu ili muelewe ninachokusudia hapa, umeelewana? Sasa Mtume akasema sumu liruyati, hakubagua mahala. Wewe kuwabagua watu wa mji fulani utahitajika ushahidi na dalili. Lakini jamani, kweli kuna nchi ambayo kwamba tutofautiana nayo au tutofautiana na nchi nyingine kwa masaa 24? Eh, nyinyi mliosoma secular ipo. Bwana waya hawa wanachelewa hawa siku ni hiyo hiyo. Ile kawaida kwa masaa 3, ile kawaida kwa masaa 6. Akaendelea Imamu Shaukani kwenye Nailul Autar, ila raahu ahlu baladin, watakapouona mwezi mwandamo watu wa mji fulani, faqad raahu almuslimun, hapo wanahesabika waislamu wote wameuona. Kwa hiyo yatawalazimu wengine yale yaliyowalazimu watu wa mji huo. Hii ni kauli ya kwanza na ni madhhabu ya kwanza katika hii ikhtilaf ambayo kwamba ipo juu ya mwezi kuonekana mahala fulani na hukumu ya watu wengine ambao hawapo katika mji ule au nchi ile. Madhhabu ya pili ni ya wale waliosema annahu yalzam baqiyat albuldan allati tuwafiqu albaldata allati ra'atuhu fi matali' alhilal, itawalazimu watu wa miji mingine tu ambayo miji hiyo inaafikiana kima machomozo ya mwezi na machweo yake, wakawa wameshabihiana, wamefanana katika masla. Ama ile miji mingine inayotofautiana nao haito walazimu. Madhehebu hii ni madhehebu ya Shafi'iyya. Shafi'iyya, wafuasi wa madhehebu ya Imamu Shafi'i, sio Imam Shafi. Lazima muelewe hapa, kuna Shafi'iyun na kuna Shafi'iyya. Shafi'iyya ni wafuasi wa madhehebu ya Imam Shafi. Katika hili wamemkhalif imam, wamemkhalif imam, na hawa huku wa Tanzania huku wengi wao mashafi'i. Wa qawlu an Ahmad, pia ni qawli moja katika qawli za Ahmad. Nakumbuka Ahmad tulimtaja katika uto mwanzo, hapa pia hii ni katika qawli yake, na qawli hii ameichagua na akaikhitari Ibn Abd al-Barr. Ibn Abd al-Barr ni Maliki, huyu hapa muwatta, mwenye muwatta Imam Malik. Imam Malik ana qawli yapi? Qawli ipi? Qawli ya kwanza. Kwa hiyo Ibn Abd al-Barr amemkhalif Imam Malik rahimahullah. Na hiyo pia ni dalili kwamba haifai kujiwekea ung'ang'anizi wa madhehebu katika madhehebu, kwamba wewe uko na imamu tu, mimi mshafi bwana, mimi ni mshafi. Wako mashafiie wamemkhalifu imam shafi, Kwa hiyo tunachoangaliwa ni haki. Haki kwa Imam Shafi sio rasul wala sio nabi. Tumelewana vizuri? Ndio maana kuna masala al-Imam an-Nawawi kam khalif al-Imam Shafi'i. Na Nawawi ni Mshafi'i. Bali katika mashaykh wa madhhab ya Imam Shafi'i. Sasa katika madhhab hii kuna mashaykh wakubwa watatu wa madhhab. Katika hao ni al-Imam an-Nawawi. Na al-Imam Rafi'i. Kwa hiyo yeye ni miongoni mwao. Na yako mambo Ibn Abdul Bar al-Maliki kam khalif al-Imam Malik, katika hayo ni hili. Na hili amelitaja katika at-Tamhij, kitabu chake ambacho tulizungumza katika darasa la juzi. Kwa kitabu at-Tamhij kimekihudumia kitabu cha Muwatta. Kadhalika hii ni madhhabu ya Sheikh al-Islam. Kumbana ya Sheikh al-Islam naye ana kauli kule, amefanya tarjihi ile, na hili amelichagua tena pia kwenye kitabu chake al-Ikhtiyarat. Kadhalika katika wanazuoni wa zama zetu al-Imam al-Uthaymeen rahimahullah na al-Imam al-Wadi'i Sheikh Muqbil na wengineo, hawa nao wanatumia hoja gani? Hoja wanatumia ni aya ya 185 suratul Baqara. Allah anasema faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Yeyote yule ambaye ataushuhudia mwezi, kwa maana ya amehudhurikiwa, umemhudhurikia mwezi wa Ramadhani akiwa hadhir, basi na ufunge mwezi huo. Wakajenga hoja wakasema wale ambao hawafikiani kimathla, machweo na machomozo hawafikiani na wale walioona, hatusemi kuambia wao kwamba wameushuhudia, sio kwa hakika kwa macho yao, wala kupewa hukumu ya wale walioona kwa sababu wametofautiana matwale. Hatusemi kwamba wao pia wameuona kwa sababu hawakushuhudia kwa macho, sawa hakikatan, wala hukma, wala hatawi hukumu ya wale walioshuhudia au wale walioona, sababu wao wanatofautiana na wale katika matali. Na Allah kaiwajibisha saum kwa wale ambao wataushuhudia mwezi, hawa hawakushuhudia mwezi. Tumeona hoja yao walipojenga. Nirudie. Dalili waliotumia ni aya ya 185 ya suratul Baqara. Allah anasemaje, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Wako na tafsiri shahida kwa maana ya hadhara, yupo mjini akusafiri sehemu ambayo mwezi umeonekana. Na wako wanasema shahida kwa maana kuona, kwa akiuona mmoja waliouona wote wa mahala hapo, wale ambao hawapo katika mji huo, wako kwenye miji mingine, wametofautiana matla'i zao na matla'i ya mji huu, hawaambiwi kilugha wala kisharia wameuona mwezi. Kwa sababu gani? Hawakuona kwanza kwa macho yao hakikatan, wala hawakuona hukman, kwa maana ya akiuona mtu wa kibamba mwezi, mimi mathalan mtu wa upanga sikuona, nitaambiwa sikuona hakikatan, lakini hukman nimeuona. Kwa nini? Umeonekana na naoshimao katika mji wangu. Kwa hiyo kuona kwake ni kuona kwangu, kwa kuwa tuko kwenye mji mmoja wenye matla moja, nchi moja. Unaelewa? Wale ambao kwamba wametofautiana matla zao na matla za hawa, hawaambiwi wameuona hakika, wale wameuona hukman. Unaelewana? Hii ni hoja ambayo wameijenga wao. Hoja yao ya pili ni hadithi ambayo ile ile waliotumia watu wenye kauli ya kwanza, fungeni kwa kuonekana kwake, fungeni kwa kuonekana kwake. Wakasema hapa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifungamanisha saumu kupatikana kwake ni kupatikana kwa kuonekana kwa mwezi. na yule ambaye atatofautiana na yule aliyeuona kwa kutofautiana naye kwenye matalii, haambiwi ameuona sio hakika wala hukma, kama tulivyosema katika ile aya. Kwa hiyo si lazima kwao kufunga, kana kwamba wamejitia pamba ya macho, hawakuona kwamba hadithi imekuja katika umum. Hoja yao ya tatu wanaoitumia, ambayo ndio inayorindima mpaka humu mweke, inarindima hadithi ya Kureibu. Kubwa wanaoitumia watu ni hadithi ya Kureibu aliyotaja al-Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, sahihi Muslim nambari 1087 katika sahihi Muslim, kwamba Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu alimuuliza Kureibu. Kureibu sio sahaba katika matabiin, lini waliuona mwezi? Na Kureibu alikuwa ametumwa Sham kwa Muawiya. Akasema Kureibu, sisi mwezi tuliuona usiku wa kuamkia Ijumaa, lailatal jumaa. Abdullah ibn Abbas akamwambia, lakinna ra'aynahu lailatal sabti, sisi mwezi muandamo huu tuliuona usiku wa kuamkia Jumamosi. Wale Jumaa hawa Jumamosi wapo wametangulia wa Madina au Sham? Wa Sham wametangulia kufunga. Fala nazalu nasumu, hatutoacha kuwa sisi ni wenye kuendelea kufunga, ewe Kureibu, sisi tutaendelea na saumu yetu. Hata nukmila 30, mpaka tukamilishe siku 30 za Ramadhani. Au narahu, au tuone mwezi. Kiwa nyinyi mmetangulia kwa siku moja, sisi tutaendelea kufunga siku 30 au tuone mwezi. Kureibu akamuuliza Ibn Abbas, ala taktafi bi ru'yati Muawiya, kwani wewe Abdullah ibn Abbas hutosheki na kuonekana mwezi na mwenzako sahaba Muawiya kule Shamu? Mpaka useme maneno haya, akiona Muawiya hilo halitoshi? Akasema ibn Abbas, hapana, hakadha amarana rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, hivi ndivyo alivyotuamrisha mtume sallallahu alayhi wa sallama. Hadithi ni shihab, natukuja kuona isi Imam Shaukani anapoivunja hii hoja na wengine walivyotoa maelezo katika hii hadithi. Al-Imam al-Albani rahimahullah anasema maana ya Ibn Abbas kwa maneno haya, kusudio lake anasema hivi ndivyo alivyotuamrisha mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, akiwa na maana kwamba mwezi mwandamo wa Shawwal hukumu yake si sawa na mwezi mwandamo wa Ramadhani. Kivipi? Mwezi mwandamo wa Ramadhani anatosha mtu mmoja tu muadilifu aliyetoa habari, sisi tukafunga, pamoja kwamba tumeona kwamba kuna khilafu, sio? Lakini kauli yenye nguvu ni kwamba mbona Abdullah ibn Umar ni mmoja kampa habari nani? Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama. Kwa hili halina khilafu kwa bali nafaa. Sawa. Mwezi wa Shawwal kutoka kwenye Ramadhani kuswali Idi, ule ni lazima wapatikane mashahidi wawili. Lazima. Ili sio lazima kama katika kuona mwezi wa Ramadhani iwe imepatikana zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye aliuona mwezi wa Shawwal peke yake. Muda wa kuwa hayupo, basi ile hadithi kwamba mkiuona fungeni, mkiuona fungueni, kwenye kufungueni wakishuhudia watu wawili, wakishuhudia wawili fungeni, wakishuhudia wawili fungueni, itafanya kazi ya wawili kwenye kufungua mwezi wa Shawwal. Wakishuhudia wawili fungeni Ramadhani. Tunasema alishuhudia pia mmoja huku tukafunga. Kwa hiyo hili halina gogoro. Wakishuhudia wawili fungueni. Hapa tutasema wawili wale wale. Kwa sababu gani? Hajaonekana mmoja aliyethibitisha mwezi wa Shawwal. Kwa hiyo anaposema Abdullah ibn Abbas, hivi ndivyo alivyotuamrisha Mtume wa Allah kwamba wewe Kuraibu ni mmoja. Unanipa habari hii kwa sisi kwa mujibu wa maelekezo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mwezi huu wa Shawwal mpaka wapatikane watu wawili. Kama hawapo wawili, tutafunga mpaka tutimize 30 au tuone kwa macho yetu. Hii ndio maana yake. Na kumaanisha kwamba hii ndio maana yake, au kujenga hoja kwamba hii ndio maana yake, wanaojenga hoja kupitia hadithi hii ya Kuraibu juu ya kutofautiana kwa matali, hawana fungu lao kwenye hii hadithi. Hawana fungu lao kwenye hii hadithi kilipi? Kwa sababu matla ya Shamu na matla ya Madina ni matla moja. Ya laiti ingelikuwa Shamu wana matla yao na Madina wana matla yao, ukajenga hoja kwa hadithi hii, lakini matla ni moja. Kwa hiyo tabaki maana ya maneno ya Ibn Abbas, hivi ndivyo alivyotuambisha Mtume wa Allah kwamba mwezi wa Shawwal kwa watu wa wili, au tuone wenyewe, tusipoona wenyewe twa wakamilisha 30. Kwa hiyo hakuna hoja. Sura nzuri hapo. Mwelewe hii hadithi. Na ukisoma sharh ya Imam an-Nawawi rahimahullah, Nawawi ni Mshafi'i, katika hii hadithi utaona alivyoeleza. Anaungana na hawa katika hili. Kwa huko mtaani alishakuraibu, alishakuraibu. Haina nini andika kuraibu? Ina nini? Hiyo ni hoja dhidi yako. Wewe unazungumzia ikhtilafu al-matali. Hakuna ikhtilafu al-matali baina Makkah, baina Madina na Sham. Matla yao ni moja. Ndio maana al-Imam Shawkani rahimahullah katika kitabu chake Ad-Darari akasema wa amma istidlalu man istadalla bihadith Kuraib inda Muslim wa ghairi. Ama hoja iliyojengwa na baadhi ya watu kupitia hadithi ya Kuraib iliyopo kwenye sahihi Muslim na vitabu vingine, annahu istahalla alayhi Ramadan wa huwa bisham, kwamba yeye aliingiliwa na mwezi wa Ramadhani akiwa Sham, aliuona mwezi muandamo usiku wa kuamkia Ijumaa, kisha akaja Madina. Fa akhbara bidhalika ibn Abbas, akampasha habari juu ya hilo sahaba Abdullah ibn Abbas. Faqala, akasema ibn Abbas, lakinna ra'aynahu laylat as-sabt, lakini sisi hapa Madina ewe Kuraib tuliuona usiku wa kuamkia Jumamosi, hivyo tutaendelea kufunga au tukamilishe hisabu au tuone. Kisha akasema hivi ndivyo alivyotuamrisha Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Alisema al-Imam Shawkani walahu alfaz, na hii hadithi imekuja kwa lafzi tofauti. Kujenga hoja kwa hadithi hii anasema fa ghairu sahih, si sawa sawa, si sawa kabisa, si sawa. Kwa nini? Anasema li'annahu lam yusarrih ibn Abbas, ibn Abbas hakuweka wazi, hakusema kwamba mtume akatwambia kama watu wa Shamu wameuona basi sisi watu wa Madina tuwe na mwezi wetu, hakusema hivyo. Yani yusarrih ibn Abbas annahu amarahum alayhi annahu amarahum bi ikmali 30, tayib kuna maneno yatakuwa yameanguka, tayib yako sawa. Lianahu lam yusarrih ibn Abbas, ni kwa sababu Abdullah ibn Abbas hakuweka wazi bi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, kwamba hakika bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama amarahum bi alla ya'malu bi ru'yati ghayrihim min ahli al-aqtar. Hapo yasema hayo kwamba eti mtume kawaamrisha wasiufanyie kazi mwezi ulioonekana na wenzao katika miji mingine. Hakusema hivyo Ibn Abbas, bal arada Ibn Abbas, bali amekusudia kwa maneno yale Abdullah ibn Abbas, annahum amarahum bi ikmali 30, kwamba mtume aliwaamrisha wakamilisha 30 au wauone. Dhallan minhu anna almurada birruya, huyo aliyejenga hoja kwa hadithi hii ya Ibn Abbas na Kuraibu akiwa amedhani kwamba kusudio la kuona mwezi ni kuona watu wa mji, huyo hajapatia. Wa hadha khata'un fil istidlal, na haya ni makosa yanayopatikana katika kujenga hoja. Haya ni makosa, anasema hayo alimamu Shaukani. Auqa'a an-nasa fil khabt wal khalt, umewaingiza watu katika mambo, kufanya mambo ya ububusa, wal khalt, na kufanya pasina elimu na weledi. Hatta tafarraqu fi dhalik, mpaka watu wakatofautiana katika masala haya. Ala thamaniyati madhahib, kwenye madhehebu nane. Wakad awdahtu al-maqama fi risalati allati sammaytuha itla'u arbabi al-kamali ala ma fi risalati al-jalali fi al-hilali min al-ikhtilali. Mpaka mimi Shaukani nikayaweka wazi haya masala, nikaandika katika risala niliyoiita itla'u arbabi al-kamali, kuwajuza watu wenye ukamilifu wa akili na upeo na ufahamu. Ala ma fi risalati al-jalali, juu ya yale yaliyomo kwenye risala ya jalali. Jalali ni mimi ni mwenzake, ameandika risala katika masala ya mwezi, akaandika akaendana maneno yake kwamba kila mji una mwezi wao. Kwa hiyo kuwajuza arbabil kamali, watu wenye ukamilifu. Ala ma fi risalati al-jalali, juu ya yale yaliyomo katika risala ya jalali al-yamani. Fil hilali, kuhusu mwezi muandamo aliyoandika kuhusu mwezi muandamo. Min al-ikhtilal, juu ya dosari zilizomo katika kitabu chake. Yeye akaandika risala akaipa jina hili itla'u arbabil kamali ala ma fi risalati al-jalali fil hilali min al-ikhtilal rahimahullah. Tumeelewana jamani? Kauli ya tatu, madhhabu ya tatu ni wale waliosema kwamba haitowalazimu watu wa miji mingine kufunga isipokuwa kwa sura moja. Isipokuwa kwa sura moja. Sura gani hiyo? Ikiwa miji yote ya Waislamu iko chini ya al-Imamu al-A'zam. Al-Imamu al-A'zam, kiongozi mkuu wa Waislamu wote duniani, Amirul Mu'minin. Huyu yeye atawalazimisha watu wa miji mingine iliyobaki yote, kwa sababu yeye miji yote katika haki yake huwa ni sawa na mji mmoja, kwa sababu hukumu yake na sharia yake inafanya kazi kote. Na hii ni kauli ya mwanazuoni Ibn al-Majshun, Ibn al-Majshun rahimahullah. Bila shaka kauli ni nguvu, ni kauli ya jumhuri ahli alilm, yote na waliokuwa wengi katika wanawazuoni, eh, wao wamestadili kwa alumum, kule kuenea kwa haya maneno. Leo hii mtume alau akiwa yuko Maka akatoa maneno pale, hayaambiwi maneno yale yanawahusu watu wa Maka tu, bali ya Waislamu popote walipo. Wallahu ta'ala a'lam.